Pode mną stoi fundament. Twardy diament, fundament. Mogłem już upaść, jednak naprzód płynę swym okrętem. Nie szalupa, lecz galera, żagle rozwinięte. Mam cel, wierzę w centel, to dla mnie fundamentem. Wiara rozwija pętlę, wciąż się starać słowa święte. Bo życie jest piękne, jak pokazał Benini. Czysta energia znaleziona w sobie, bez amfetaminy. Czas oderwać nowy pomysł ze schematu ludzkiej gliny. Wiara w takie maksymy uczyni nas wygranymi. Bo choć waha się wynik między szacunkiem a zniewagą, pokonuje słabość, a fundament trzyma prawość. To jest złotą grenadą, do której biegnie to stado. Szukając kopii Eldorado, nie wiedząc, że w umyśle jest mapa, na niej droga do spełnienia wszystkich istnień. Całe lata masy biegną, myśląc, że to musi błyszcze. Ja mam wiarę, strach to zgliszcze i to, co rzeczywiście wsparty na tym fundamencie, a nie na kruchej listwie. Nie na kruchej listwie, twardy fundament. Buduję swoją wierzę na solidnym fundamencie zasad. Dziwny świat odwraca części hierarchii wartości w nas. A my jako ludzkości masa postrzegamy nas zbyt prosto. Kasa, kasa, sztuka znana tylko z nazwy. A rzemiosło z nas wyrosło, bo zaspokajało potrzeby ogółu. Dla mnie człowiek to jest przede wszystkim głowa, a nie tłum. Zdaniem tłumów ona jest tylko dodatkiem pieprzyć tłumy. Sam na tumult wiem, że jestem lepszy, bo mam piękny umysł pełny dumy. Ten tekst zrobi przed ich złem pewny unik. Szybki tuning tych wartości tu nie wchodzi w grę jak unik. Tunik z naszej trójki nie oddaje swych wartości za nic. Stając się autorytetem mogę wywołać paraliż. Nie chcę zwalić systemu wartości tych, co mnie słuchali. Każdy ma myśleć za siebie i sam siebie doskonalić. To, co dziś jest dla mnie ważne, wiem, że może ciebie walić. Fundamentem jest myślenie, resztę zrozumiecie sami. Wszystko musi swą podstawę mieć. Dziś odwrócony dekalog światem rządzić chcę. Wybieram drogę, która poprowadzi mnie, bym za swe czyny nie musiała wstydzić się. Czym jest fundament? Czy zawsze to solidna konstrukcja? Mój los to diament, zmieni się w brylant, jeśli mam fuksa. Talent dał Bóg nam, pozostawiając możliwości wachlarz. Zrobię co uznam za słuszne, nie to co wzbudzi aplauz. Nie chcę paplać, chcę mówić o uczuciach. Wciąż słyszę blabla, wartości nic nie znaczą tutaj. Kain zabił Abla, archetyp żyje w ludzkich duszach. Info na kablach, ciągle ktoś grzebie w cudzych fusach i się w nich tapla, szukając sensacji jak skina. Co tam rodzina? Teraz jest miłość w harlekinach. A ludzka godność doznaje efektu domina. Poznaje finał, ten system skończy jak ruina. Ja się odcinam, bo nie chcę, by tak było nadal. Dla mnie podstawa to się temu nie poddawać. Na siebie stawiam, dbając o czyste sumienie. Nade mną Bóg jest, podlegam jego ocenie. Wszystko musi swą podstawę mieć. Dziś odwrócony dekalog światem rządzić chcę. Wybieram drogę, która poprowadzi mnie, bym za swe czyny nie musiała wstydzić się.